Wat een droevig lied eigenlijk aan het begin van deze aflevering van De Late Avond na een mooie dag. Een klassieker zou je kunnen zeggen. Country muziek van Skeeter Davis. The End of the World. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik ga je oren weer vertroetelen met geweldig lekkere ballads. Een hele afwisseling, dus er komt zeker ook iets voorbij waarvan jij denkt, hey, dat is een mooie herinnering. Dat vind ik nog eens lekker, zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, hè, want dat zou ook kunnen. In de show, behalve prachtige muziek, gaan we praten met Bart van den Berg. Hij weet waar je hart woont. En hoe dan? Nou, dat hoor je straks. Heeft iets met kiekjes en foto's te maken. Je hoort het straks dus hier in de show. En Han van Horst gaat het hebben over Portugezenvrees. Wat is dat nu weer? Nou ja, er is weer het nodig aan de hand. In Dordrecht in dit geval. En hij maakt zich daar behoorlijk druk om. Nou, dat hoor je straks hier dus allemaal in de show. En we gaan praten met Andrea Dronk. En we gaan praten over wat zij is, wat ze doet, wat haar beweegt. Het komt er allemaal aan in deze mooie aflevering van De Late Avond. Tonight we sleep on silken sheets. We drink fine wine and eat rare meats on carousel and gambling stage. Silver plate. Een van de vier grote hits voor Procol Harum uit de jaren 60 en de jaren 70 van de vorige eeuw. Dit is een van hun echte klassiekers, zou je kunnen zeggen. Ook een beetje klassieke muziek hier in de late avond. Grand Hotel uit 1973. Dus, zoals ik al zei. In een ogenblik gaan we praten met iemand die alles weet van waar je hart zit en waar je hart ligt. Je hoort het zometeen na Barry Manilow en Mandy. Prachtig, hè? Ja. Ja, dan wil je eigenlijk voor wakker blijven op de late avond. Ook na zo'n warme dag als vandaag. Prachtige muziek. Barry Manilow dus en Mandy. Tijd voor ons eerste gesprek. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Bart van den Berg. Hij is teamleider van de Elementen. En we gaan het hebben over Ik weet waar je hart woont. Bart, welkom. Dankjewel, Herman. Weet je waar je hart woont? Ik weet wel, ja, zo meestal wel, ja. Ja. Wat ja. Bedoel je er dan precies mee? Nou, degene die dat project is gestart, Roxanne Dixon, die was teamleider bij Elementen. Ik ben haar opvolger. En waar zij het vooral over had in dit geval, is dat je niet alleen maar kijkt naar het gedrag van mensen, wat op zich al heel interessant is, maar ook de mens achter het gedrag. Mm-hmm. Wat is er gebeurd met iemand waardoor hij in een situatie terecht is gekomen? En in dit geval een situatie van dak- of thuisloosheid. Ja, daar hebben we het over, hè? Daar hebben we het over, ja. Groep mensen. Precies. Ja, ja. Maar ja, dan een project, fotoproject. Wat levert dat dan op voor dak- en thuislozen? Daar krijg je geen dak van, denk ik. Nee, je krijgt daar niet een dak van boven. Ja, je woont tijdelijk in een nachtopvang, dat is zeker zo. Oké, ja. Het is niet zo dat als je dat project hebt afgerond, dat je dan meteen een zelfstandig kan gaan wonen of een huis krijgt. Er zit natuurlijk een publiciteitskant aan, maar het allerbelangrijkste hier is dat daklozen worden over het algemeen afgebeeld slapend op een kartonnen doos voor een winkelpui of in een park op een bankje. Ja, dus er zit een enorm stigma op dakloosheid. Ja. Dat zijn vaak toch de verschoppelingen van de maatschappij waarvan je denkt, nou, dat komt nooit meer goed. Daar kan je niks meer mee. Daar kan je niks meer mee en we lopen er met een boog omheen. En dat is begrijpelijk, want als je dat zelf nooit hebt meegemaakt, dan kan je niet snappen dat mensen zo diep kunnen zakken. Dat is het eigenlijk. Ja. Nou, dat diepe zakken heeft te maken met het feit dat mensen wel degelijk waren, zoals degene die zei, om hen heen zien. Ze hebben ooit een baan gehad. Ze hebben een huis gehad. Een carrière. Ze hebben om hun uiterlijk gegeven. Ze hebben normaal kunnen eten. Ze hebben vrienden gehad. En op de een of andere manier is door vreemde dwingende omstandigheden iemand gedegradeerd tot een dakloze. En wordt in die zin ook gestigmatiseerd. En wat Roxanne heeft bedoeld met dit project is om mensen de gelegenheid te geven zichzelf te fotograferen of omstandigheden te fotograferen waar zij zichzelf in herkennen, maar ook hoe ze zichzelf mooi vinden bijvoorbeeld. Wat er knap aan ze is, wat er mooi aan ze is, wat er goed aan ze is. Om dat van dat stigma af te komen. Ja. Het is ook een stukje waardering voor jezelf dus. Juist. En dat verliest iemand die afglijdt in de maatschappij van die dakloosheid. Ja. Klopt. Ja. Komt dat dan weer terug door dat fotoproject? Het is in ieder geval een manier om het aan te zwengelen. Ja, ja. En hoe gaat het dan precies in zijn werk? Gaan dak- en thuislozen dan foto's maken? Ja, ze maken ze van zichzelf. Ze maken als het ware een soort een artistieke selfie waarin ze zichzelf laten zien zoals zij willen gezien worden. Dat is een belangrijk gegeven. Maar mensen die niet dakloos zijn, gaan die dan hun vooroordeel, als dat er is, veranderen? Dat is goed mogelijk. Ja? Ja. Ja, want die foto's zijn dan ook zichtbaar voor het publiek? Ja, er is een, als ik me niet vergis, een tentoonstelling van geweest. Het loopt al een aantal jaren. Dat loopt al een aantal jaren. En nogmaals, ik ben niet de eigenaar van het project, maar ik kan me er wel heel erg goed in vinden. Mm-hmm. En voor zover ik weet, is het nog steeds mogelijk om die te bezoeken. Of het wordt weer mogelijk om die te bezoeken. Ja, het gaat er dus om dat mensen worden uitgesloten in de maatschappij. En dat gebeurt op basis van het begrip zelfredzaamheid. En het gekke is dat zelfredzaamheid, daarvan zou je zeggen, nou, is heel mooi. Maar zelfredzaamheid, dat zegt Roxanne ook, is ook een uitsluitingsmechanisme. Het is dus van belang om aandacht te blijven vragen voor het feit dat mensen soms niet zelfredzaam zijn, maar geholpen moeten worden. De Stichting De Elementen die is daar natuurlijk ook mee bezig. Met bad, bret en brood. Zeker. Om het zomaar even uit te drukken. Ja. Maar dit project stimuleert ook mensen om weer aan zichzelf te gaan werken, denk ik. Ja. Het fotoproject. Ja, zeer zeker. En of het zichtbaar is, dat is even niet duidelijk voor mij. Nee, dat is het, moet ik je eerlijk zeggen, voor mij ook niet. Ik heb Roxanne, die dit project is gestart, een maand geleden gesproken. En ik kan me niet precies herinneren, maar dat kan in het later tijdstip nog wel. Wat nu het vervolg ervan zal zijn. Dat er een vervolg komt, dat lijkt mij evident. Daar komen we daar vast op terug, denk ik. Ja, dat denk ik. En dan wil ik je graag weer spreken, of Roxanne misschien erbij. Ja. Maar dan is die afspraak ook maar gelijk gemaakt. Hartstikke goed, dank Bart van den Berg, teamleider van De Elementen. En praten over Ik weet waar je hart woont, dat fotoproject. Dank voor het gesprek. Jij ook, hartstikke bedankt. En als er foto's er zijn, horen we graag meer. Gaan we doen. Absoluut, dank je. Et tu

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mens, vandaag behandel ik een onderwerp dat voor u allemaal van groot belang is. Er zijn namelijk ook niet lieve mensen en een paar van hen wil ik in deze donkere nacht belichten. Het zijn bewoners van Tweede Tol, een buurtschap tegen Dordrecht aan. Ze zijn geschrokken. Ze voelen zich bedreigd. Ze hebben bezwaar aangetekend. Ze willen het niet hebben. Er staat bij Tweede Tol nog een oude school leeg en daar wil eigenaar Kunlal rijtjeshuizen voor in de plaats zetten. Aldus het Algemeen Dagblad. Dat schiet de omwonenden niet in het verkeerde keelgat, iets anders wel. Er wordt zo langzamerhand geen steen op de ander geplaatst zonder de inbreng van buitenlandse bouwvakkers, want Nederlanders met voldoende vakbekwaamheid moet je met een lantaarntje zoeken. Het duurt nog wel een jaar of twee voor de nieuwbouw kan beginnen en daarom heeft de heer Kunlal de oude panden verhuurd aan Portugese bouwvakarbeiders. Portugezen, O hemel, 4 buurtbewoners zijn bang dat deze Portugezen op den duur overlast zullen geven. Of dat de boot aan zal zijn als ze mochten vertrekken en plaatsmaken voor bijvoorbeeld studenten. Onvoorstelbaar. Bij mij in Schiedam heb je inmiddels 3 Portugese horecagelegenheden. Dat komt omdat dit Zuid-Europese land zoveel uitstekend geschoolde vaklieden kent die vaak naar het buitenland uitzwermen omdat ze daar meer kunnen verdienen dan bij hen thuis. Zo hebben Portugezen ook tweede tol bereikt. Ze zijn vaak klein van stuk, ze hebben een tanige huid. Wie wel eens naar Portugal op vakantie is geweest, weet dat het land een vriendelijke en beschaafde bevolking kent, waar de gemiddelde Nederlandse hufter een groot, groot voorbeeld aan kan nemen. Ik zal eens wat vertellen. Met een paar Portugezen erbij gaat tweede tol er absoluut op vooruit vergeleken met wie er nu wonen. Weten ze trouwens wel wat tweede tol in het Portugees is? Segundo pedágio. Met het accent op de A. Dat klinkt heel wat melodieuzer dan het schonkige tweede tol. En die Portugezen gaan er ook nog voor zorgen dat er daadwerkelijk gebouwd wordt. Want een Nederlander met een troffel, nogmaals, die vind je niet meer. Ze zeggen altijd, er heerst een heleboel onvrede in Nederland. Mensen zijn terecht bezorgd. Je moet hun angsten serieus nemen. Je moet naar dit soort lieden luisteren. Je moet met ze in overleg treden. Dat kan allemaal wel wezen, maar er zijn grenzen. Er wordt in Nederland een soort bekrompenheid gecultiveerd die als een boemerang op onze samenleving zal terugslaan als we dit vooroordeel, deze domheid, deze vooringenomenheid, dat superioriteitsgevoel waar het absoluut niet op zijn plek is, als we dat allemaal laten voortwoekeren. Er is een mentaliteit die moet je niet begripvol tegemoet treden, die moet je bestrijden. Portugezen in de buurt, moeders, houd je dochters binnen. Rot toch op. Krijg toch het lazers. Hoe denken jullie in tweede tol dat jullie op anderen overkomen? Dat is de vraag die hier gesteld moet worden, porra. Zet Mankenelis even af en luister naar Marisa. Gente da minha terra. Mensen van waar ik vandaan kom, dat trieste heb ik van jullie gekregen. Destino que nos amarra, por mais que seja negado, as cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra cantar, fica-se vago, perdido. Com vontade de chorar, oh, gente da minha terra, agora que eu percebi. Esta tristeza que trago

te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. Chris Meeuwis in de late avond met Brabant. En wij blijven natuurlijk hier lekker in Zuid-Holland-Zuid. Gezellig. Verder hoorde je een heel bijzonder nummer van Marisa. Portugese muziek. En je hoorde aan het publiek, ze waren uitzinnig. Wij kennen de zangeres hier niet, maar daar in Portugal is ze wereldberoemd. En daarom koos natuurlijk Han van der Horst dat nummer. In een ogenblik gaan we praten met storyteller en copywriter Andrea Dronk. Tere Cox doet het interview over een paar minuten al. Na deze hele mooie van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Words get in the way. Andrea Dronk is tekstschrijver, storyteller en copywriter. Hoe was haar pad? We gaan het haar vragen. Andrea, welkom. Dankjewel. Andrea, jij doet verschillende dingen, maar de gemeenschappelijke factor is toch wel taal. Taal, schrijven, zeker. En een verhaal vertellen eigenlijk. Altijd al gewild zoiets? Zit dat echt in je? Ja, die vraag die krijg ik regelmatig. En als ik daarop terugkijk, dan komt dat misschien ook wel een beetje vanuit mijn jeugd. Dat ik wel bezig was met verhalen vertellen. Ofwel op een soort podium of voor familie optreden. Dus het was misschien taal in een andere vorm. Maar wel een verhaal brengen en vertellen. En later is dat mijn werk geworden. Maar dat is ook een hele omslachtige reis eigenlijk geworden. Maar toch ben ik waar ik nu ben. En daar ben ik heel blij mee. Wat maakt jouw teksten nou herkenbaar als teksten van Andrea Dronk? Ja. Wat is er specifiek aan jouw teksten? Ja, ik wil daar op zeggen, denk ik, dat ik wil altijd wel geïnspireerd raken. En een schrijfsel, een tekst komt niet vanzelf. Dus ik ben wel iemand, ik ben in Rotterdam geboren, ben er opgegroeid. Dus er zit altijd wel een beetje droge humor in, met een knipoog iets schrijven. En ik hou wel van korte en daadkrachtige teksten. Dus het hoeven geen lappentekst te worden, niet heel technisch of heel wollig. Maar gewoon de essentie eigenlijk beschrijven met zo min mogelijk woorden. En toch dat het op iemand overkomt om bijvoorbeeld iets te kopen of om iets door te lezen. Of nou, noem maar iets. Dat vind ik dan eigenlijk ook het leukste om te doen. Dus of het nou echt mijn eigen is, misschien wel. Maar ik vind dat de leukste manier om te schrijven. Nou heb jij aanvankelijk voor andere beroepen gekozen. Althans die opleidingen gevolgd. Mm-hmm. Toen ben je dit gaan doen. Heb je hierin je ook nog ontwikkeld op een of andere manier? Dat ontwikkelen is eigenlijk vanzelf gegaan. Dus in de afgelopen jaren heb ik diverse opdrachtgevers gehad. Dus je krijgt te maken met diverse branches en onderwerpen. Sommige misschien toch ook wel technisch. Maar dan maak ik het zo dat ze begrijpbaar worden voor de doelgroep. Nou heb jij het net over een opdrachtgever. Ik zou denken, je hebt het idee opgevat, ik word tekstschrijver. Maar hoe kom je nou in godsnaam meteen aan een opdrachtgever? Hoe werkt zoiets? Ja, ik denk dat het in het begin een beetje is geweest van gunnen. Dus ik kwam eigenlijk vanuit een heel ander netwerk. En toen heb ik verteld van, ik ga schrijven. Privé schreef ik ook al wel. Dus ik kon wel verwijzen naar een blog of naar andere schrijfsels van, zo schrijf ik. Maar ik ben eigenlijk gewoon begonnen met een eerste opdracht. En dat was eigenlijk vanuit mijn netwerk is dat gegroeid. Dus dat, die wist daar ben al ik heel dankbaar deed. Voor, zeker. Ja. Dus ik kende mijn vorige werk al. Daar was ik ook wel weer bezig met taal. Maar ja, ik begon eigenlijk al met de schone lei. En ik dacht van, ja, ik wil dit, ik kan dit. Kijk hoe daarop gereageerd wordt. Heb je nou inmiddels al een vaste klant, als ik het zo mag noemen, vaste opdrachtgevers? Ja, ik denk dat merendeel van mijn opdrachtgevers echt marketingbureaus zijn. Want een marketingbureau produceert natuurlijk enorm veel content. Dat kan schrijven zijn, maar dat kan ook voor online en design. Dan word ik vaak ingevlogen voor de teksten. Ja, kan het nou ook wel eens voorkomen dat iemand vraagt een product te promoten via een wervende tekst en dat je helemaal niet achter dat niet duurzame product staat of zo? Zijn er wel eens van dat soort conflicten binnen in jouzelf of is het gewoon, dit is mijn beroep, ik moet dit gewoon doen? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik daar beter in ben geworden om aan te geven wat mijn eigen voorkeuren zijn, waardoor je dus waarschijnlijk ook wel beter schrijft, denk ik. Maar ook, ik hou me wel graag bezig met maatschappelijke thema's en als er dan iets is wat me niet, ja, wat ik al, meestal is dan een gevoel. Dat ik denk van, dit vind ik niet fijn. Dan kan ik nog wel in gesprek gaan met iemand. Maar dan heb ik wel in mijn netwerk andere copywriters die bijvoorbeeld wel weer dat heel leuk vinden om te schrijven. Dus ik ben gaandeweg daar wel kritischer in geworden. Want ik geloof ook zeker dat als ik het schrijf, komt er een bepaalde energie mee. En is het, hè, dan komt dat door in de tekst. Als opdrachtgevers, potentiële opdrachtgevers op zoek zijn naar jou, hoe kunnen ze contact met je opnemen? Het grappige is dat er tegenwoordig natuurlijk moet je een beetje veel aanwezig zijn op social media. Ik heb wel een website. Ik heb ook een LinkedIn profiel wat eigenlijk het beste onderhoud van mijn social kanalen. Daar vind je gewoon mijn contactgegevens. En ik probeer zoveel mogelijk ook te laten zien op LinkedIn. Bijvoorbeeld wat mijn werk is geweest, met wie ik samenwerk. Maar ook gewoon gedichten of andere schrijfsels om mensen een beetje te inspireren en te laten weten hoe ik schrijf, wie ik ben. Ik zag zelfs een leuke video van jou op LinkedIn. Die helemaal, waarin je helemaal uitlegt hoe of wat. En dan gaan we gewoon voor Andrea Dronk. En dan komen we vanzelf daar terecht. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken, Andrea Dronk, voor het inkijkje in je pad tot tekst schrijven, storytellen en copyrighten. Dankjewel. Dit is De Late Avond. Een van de vele hits van Atomic Kitten hier in de late avond, aan het einde van de show. Nothing in the World. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor vandaag deze aflevering van de late avond. Morgen is er weer één trouwens. Dan zit hier Bert de Wolf ook weer met heerlijke muziek en interessante onderwerpen. Dus luister dan weer. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Wel trusten. Geen dwaze dromen. En als je werkt of gaat werken, dan wens ik je een hele goede wacht. En als je even de tijd hebt, check dan onze website dan even. www.delateavond.nl, Facebook, Twitter en LinkedIn, want daar zijn we ook te vinden. Tot besluit van de show Careless Whisper. Hier is George Michael. Cheat a friend.